و هم من جهنم محاض، مریشان را از دوزخ فرش باشد، فرش از دوزخ فرش می باشد، و من فوق این نواشن، و از بالایشان پوش آتشین، بالایشان پوش آتش و در زیرش هم آتش بلر باشد. و کذلک نجزی الظالمین، و چنین بدل این ستمگران را، چنین بدل ستمگران را می رسیم. هوا چم غاشیت به معنی خیمه و پوشش می آید. برایشان خیمه ای چی هستن؟ از آتش هستن که کلن بالا و سر و پایینشان و اطرافشان را گرفتن. و کذلک نجزی الظالمین، چنین بدل می رسیم ستمگران را. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آن پهلوی دیگر را هم قرآن چه میکند؟ ذکر میکند. والذین آمنوا، آنانی که باور دارند به کمال از دین، به شمول از دین، به ابدیت از دین، و این از طرف خدا هست، به این باور دارند و عملوا الصالحات و در روشنی از دین عمل کردند. معیارش چه قرار داد؟ شریعت خدا قرار داد. اگر دیگر را تعصب کردن، دیگر که به خاطر خدا ما تعصب نمیکن، اون جاهل هستن، الله تو بر ما علم دارد و ما که مسلمان هستن، این نفر مریض از بیشاره هستن و این خلده بیشاره این برادری که دعوت به طرف اعضال و بدبختی و گروه و قوم نجات میکنن، مریض هستن. بنابراین مریض هست، بر ما لازم است که تلاویش بکنن، بر ما لازم است. بنابراین قال مقال نمیکنن، این هم در مقابل جاهلانه اقدام نمیکنن و عمل صالحات مطابق دین عمل میکنند، مطابق به دین عمل میکنند. برش میگن که تو میکنی تو مسلمان هستی، او میگن علی مسلمان هست ما حق الله. پس دینی که تو با او پیروی هستی در دین میکنی چه کسایی بود؟ سلمان فارسی بود، ایرانی، در اوجا صحیح رومی بود، در اوجا بلال حبش بود، در اوجا عرب و عجم و تار و تار خلانه بود. نه تو خود مسلمان هستی، شو این دین هم این هم ایمان نمی کنی که این برسول فارسی و عدالات این جای نمی شود. استغفر الله. شما بکر من تو پیروی چنین دینی هستی، اقا کوچک می شوی، اقا خود می شوی که باز تقسیمات شروع کردی، باز خود خود کردی. نه در روشنی دین چی میکنه؟ اعمال صالح میکنه، با او قد ترابط نمی کنه، تداویش قدم میکنه. آنانی که ایمان دارند و عمل صالحات و مطابق با قرآن و سنت عمل کردند، نه بدعت کردند و نه هم انکار. قال الله و قال رسول برش گفته شد، فورا میرسه ای شد دیگه پشت دلیل نمیگردد. لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف هیچ کس را، تکلیف نیست هیچ کس را مگر موافق طاقت رسید. الله کسی را تکلیف نمی کند، الله سر کسی بار نمی کند مگر حسب طاقت. هر کس کلمه حق را جایش باید بگوید و ایره برمتون باید برسند. اولئک اصحاب الجنه، آن جمعه باشندگان جنت هم. باشندگان جنت کی هست؟ که به دین دعوت میکنه، نه به خودش. اولئک اصحاب الجنه، این مردمی که ایمان دارد و در پرتو ایمانشان کارهای خود را تنظیم کردن. اصحاب الجنه اهل آن جنت هستند، هم فیها خالدون، ایشان در آنجا جاودانند، همیشه هستند. وقت هم تعریف میشه که ما یقدر انسان فی حالت صحه و سعه و سهوله. وسعت چی است؟ وسعها میگه انسان توانایی یک عمل در وقتی که جور باشد، در وقتی که گشادگی و آرامی داشته باشد و به سهولت یک کار انجام بده. این هم از من میگرد از یک چیز رو که به سختی انجام بده، او از من نیست، او از هر دستن. به نام خداوند مولا از توی شما کار رو به من سهولتش میگرد. این هم داری ما شما هستیم در افغانستان زندگی میکنیم، ببینید از وقت خود اگر به خاطر خدا پنج پنج دقیقه استفاده بکنیم رو کنن، در حقیقت ما میشه آفتاد کردیم. اگر ما با هر برادر مسلمان خود که میشینیم پنج دفعه روش نصیحت کنیم، پنج دفعه روش نصیحت کنیم، باشه عزیزان نماز فرض خدا باید بکنیم. عزیزان به خاطر خدا ما باید این کار را بکنیم. این ملت مظلوم سر ما حق دارد. بنابراین در رابطه با افکار صحت افکار از اینها باید قدم بگذاریم، بخاطر رشد اقتصادشان باید قدم بگذاریم، بخاطر رشد اخلاقشان باید قدم بگذاریم. پنج بنده اگر ما شما با هر مسلمانی که هم کار خود هم رایش میکنیم، هم کار دین هم رایش بکنیم، در حقیقت این تقریب خود را چی کردیم؟ انجام به انجام رسانیده ایم و نزهن ما فی صدوره که من غل میشه که انسان هستن هر وقتم که بکنیم ما باسم خواسته ما یک چیز بوده باشد خب شریعت ما را چی میکنم منظم میکنم یکان با خارق این حس انسان خارق میگه من ایتو میکنم ای باز این تو میکنم ای در دلت یکان نقطه میموند الان میگرد این دین باز این تو دین است که با واسطه از این دین همون کینه و حسار تا چی میکنه ختم میکنه و نظر ما که زدوره بیرون آریم آنچی که در سینه های ایشان است من غلین از کینه از کینه و قدرتی که در سینه است الله او را باز ختم میکند تجهی من دخته و الانهار میره و زیر پاهایشان الانهار و جوه ها این یکی داخلش میکنم که دیگر باز کشت از این یکای کوچک کوچک نمیرود و قال الحمد لله و گویند همه ستایش های نیک مر خدا راست و قال الحمد لله همه ستایش های نیک مر خدا راست الذی هدانا آن خدای عظیمی که هدایت داد ما را لهذا الرسول از الدین و ما کنا لنهتدی و هرگز نبودیم متعهد راه یافتن لولا ان هدانا الله اگر راه نشان نمیداد خداوند مختار ما را ما متصدی از این نبودیم که راه را پیدا بکنیم لولا ان هدانا الله اگر راه نشان نمیداد ما را خداوند مختار لقد جاءت رسول ربنا بالحق هذا ما آمد و ما فرستادگان پروردگار ما بالحق براستی فرستادگان پروردگار ما به طرف ما آمد بالحق براستی و نودو ندا کردشان ان تلکم الجنه که این بهشت و رزقها که وارث شدید آن را بما کنتم تعملون به سبب آنچی که میکرده و سبب آنچی که میکرده شما وارث شدید مخبرتان میشه و راست جنت در مقابل اعمال نیک کردی اعمال نیک کردی فشار قبول کردی ظلم یک انسان را جهل یک انسان را گذشت کردی الله جل جلاله بر تو جنت میدهد به نام در زندگی که ما شما داری یکان بار کلمه پوچ را میشنویم یکان بار حرکت غلط را از یک مسلمان میبینیم ولی کل دشه به خاطر خدا تحمل بکنیم مبینیم تو مسلمان هستی ولی متاسفانه که تا یه رمز دین تا نفهمی تو باید رمز دین تا بفهمی که تا ایتی یک چوکاتمندی دوی کنه که بعد از با کلمه تایی بابا ما کن محامله بکنی هر کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله سختی را با دوست باشنگی باشی او را با تا آغوش نگیری و سخت با محبت با او زندگی میکنی متاسفانه که اینی دین در تو جای نگرفته فهمه هست جای نگرفته از خاطر مشکلات وجود داره و کسی که در مقابل چندین اعمال صبر میکنه الله همه او استموها بما کنتم تعملون این جنت را به میراث میگیره و از سبب اون اعمال که شما اجرا کرده و از خود نشان داره و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ولی قرآن کریم نمای از یک دو گروه را بر ما شما تمثیل میکند جنت همیشه به سختی گرفته میشه جنت مفت گرفته نمیشه از عمل صالحی که ما شما انجام میدیم در حقیقت یک چیز را از دست میدیم عزیز از تا میخواد ثواب نماز صبح را تمایی بکنید از با شما بخواهید که ثواب بزرگ اقامه نماز را در جماعت قایم بکنه پس نماز صبح تو باید وقت بخیدی در این خونه که از بستره در این سرده با دو طرف مسجد باید بروی و بستر گرم قیلا بکنیم از او بعد الله بر تو چی میده؟ بالا شاید میده ما نمیشه که در جای پیشین باز بگیم خانه کستن همین نماز جماعت نوابش مطبق بارش نه یک چیز را از دست بدیم بعد تو الله یک چیز بر تو میده یک چیز پیسه که در دست در جای پیسه دستم و او را دوستم داری که یک چیز ترش بخوریم یک چیز ترش بخریم بپوشیم آنی رفتم طبیعتا در جای پیسه باشا خوش میگوشیم و تو را در رای خداوند مقال بسیم که امی جیب خلاص بوده باشد فرق نمی کنه که نباشد بعد از او الله بر تو چی میدهد؟ پاداش از بوده میدهد اعمال صالح که ما نکنیم در حقیقت چیز را از دست بدیم ممکن نیست که ما خواسته های نفسی ما برسد و به دین ما برسد چون این کار نمی شود این معامله ها صورت می گیرد هر کسی که اعمال صالح می کنه یکان بر مردم دیگر چی سرش می کنه؟ یکان نقطه سرش می گیرد یا این نمی فهمد یا این صالح ها هستند کسی که دین تطبیق میکنند به نام سالالا زیاد مشهور میشود نسبت به اینکه انسانها به او احترام بگذارند ولی در جنت با این تفاوتها در دوزخ جنت با تصویر میشود روز میشود که و نار اصحاب الجنه، ندا کند اهل جنت اصحاب النار اهل آتش را، اقد وجدنا ما وعدنا ربنا، با دوستی که ما یافتیم آنچه که وعده کرده بود برای ما ربنا پروردگار ما حقا راست، آنچه که الله به ما وعده کرده بود او را راست یافتیم. و فهل وجدتم پس آیا شما یافتید ما وعد ربکم آنچه که وعده کرده بود پروردگار حقا راست، آنچه که پروردگار ما وعده کرده بود بر ما او را یافتیم، شما را هم آنچه که پروردگار برتان وعده کرده بود یافتید، بر ما خود جنت وعده کرده بود، و ما خود غیر وعده کرده بود، بر ما آسایش وعده کرده بود، بر ما دیدارش وعده کرده بود، ما همیشه یافتیم، شما هم امو خشم خدا آتش دوزخ بدبختی و نفرین این را یافتیم یا نه یافتیم؟ قال گویند بزرگان نه هم به تحقیق یافتیم، چیزی که الله بر ما گفته بود او را یافتیم. فأذن مؤذن پس آواز کنند آواز کننده بینم در بیان ایشان لعنت الله لعنت خداوند مطلق علی الظالمین بستن با مکار. فأذن مؤذن اعلام کنند اعلام کننده ملائکه اعلام میکنند بینم در بیان اینها که با هم گفتگوی دارد، یک فاصله در بین جنت و در بین دوزخ، و اهل جنت از بالا و مردمی که در مابین آتش هستن برشان میگه که آنچه که الله به ما وعده کرده بود یافتید، آنچه که الله به شما وعده کرده یافتید، اونم میگه بر یافتید چون ما همه در آتش قرار دارن. بعد موضوع یک طرف هم میکنن اعلام کننده اعلام میکنن اللعنت الله هر آیده نفرین خدا علی الظالمین بس هم باران بار ظالم کی هستن که بر دست خودش شای را بر غیر موضوع رو استعمال بکنن، اینی ظالم هستن. قرآن گرفت تحریفش کرد، قرآن گرفت این دین بزرگ گرفت در دستان تو در قوم و در حزب درونش کرد، اینی مردم ستمگار هستن، چون این مردم را الله نفرین میگوید که من بر تو چی را داده بودم که سر کل بشریت تو باید حاکمیت بچرانی، تو رفتی رفتی در ولسوالی و در قوم و در ولایت دستان به داخل شدی، این ظلم نیستن رفت بر ما چی را داده بود و ما یه چه خفه چک کرده، اینی لقم من رو ما ستمگار هستن. لعنت خدا بر ستمگاران، این ستمگار کی هست؟ الذین یصدون عن سبیل الله، آنان هستند که یصدون عن سبیل الله باز داشتن مردم را از راه خدا، و یبغونها عوجا و میخواستن برای آنها کجیرا، مردم را از قرآن و از حدیث و از دین باز داشتن، بایوازی که به مردم دین بده، بایوازی که به مردم تحمل نشان بده، بایوازی که مردم را بوده از غلطی مردم تو شد با باشن با دارم تو باید این نیامد، این باید بگوگه در عوض سرچفت آن را شروع کردن، تعصب را دارن، بیدینی را به مردم دادن، ساز و سرود را به مردم دادن، سیکولاریستی را به مردم دادن، این چیزا را نشان دادن. و یمخون همه عیبا و می خواستن برای آنها کجیرا، کجیرا برمون تمام درست طاره های بیسا و رقاسا را برمون تربیه کردن، اینی رقم کجیها را به مردم خواستن و هم بالآخرتی کافرون و ایشان از آخرت منکر بودن، اینی مردم ظالم این کسیسته مردم را از راه خدا باز دارن به عوض راه خدا راه غلط را مردم تعلیم بدهن و از آخرت منکر هستن. و بینهما حجاب، در میان آن دو حجاب است، در میان اهل آتش و اهل جنت حجاب و پرده ای است، و على الاعراف رجال و بر اعراف مردمان باشند که یعرفون کلا بسیماهم، که میشناسند هر یک را به علاماتشان، جنتی را میشناسد دوزخی را هم میشناسد، و نادا و اصحاب الجنه و ندا کنند اهل اعراف اصحاب الجنه اهل جنت را، ان سلام علیکم به سلام باد بر شما، لم یدخلوها هنوز داخل نشده باشند به جنت، و هم یسمعون داخل نشده باشند اهل در جنت اهل اعراف، و هم یسمعون در حالی که امید دارند به دخول جنت، امید به دخول جنت دارند. اهل اعراف را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تعریف میکنند که هم قوم استوت حسناتهم و سیئاتهم، برابر باشند حسنات و سیئاتشان، اعمال خوب و بدشان چیه؟ فکس برابر بیاید، اندکترین میدان ترازوی اعمالش به طرف خوبی و یا به طرف بدی نراشته باشد. این مردم به سر اعراف قرار دارند، به سر پل وسط جنت و دوزخ در می جمعه باشند، ولی اردو را می بینند، جنتی ها را می بینند، دوزخی ها را می بینند. وقتی که به طرف جنتی ها روی شمشاد برشان نگه سلام علیکم، سلامتی خدا بر شما باد، رحمت خدا بر برای شما باد، لم یدخلوها، فهنوز داخل نشدن به این مکان عظیم و هم یدمعون، ولی امید از این را دارن که خدایا بر ما رحم بکنه و بر ما به این مردم داخل بکنه. این در افتومش از دلش هم میشه که انشاءالله میرم بگم یک بار ناگاهن این در هم سعی میکنه و اید از کوری پر ادفارون چون گردانیده شد خیلی قصدی نمیخوان تو در رو بینم یک بار چشم بطنه که آتش میشد ادفارون چشم های اهل اعراب تلقا اصحاب النار به طرف اهل دوزخ و لرزه مفتن قال گوین ربنا ای پروردگار ما لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مگردان ما را با گروه ستمکار، پروردگار ما را جایگاه ندی با گروه ستمکار. یک بار بلرزه مفتن یک امر غیر مستقیم که بی آرام نمیشینند. قال گوین ربنا ای پروردگار ما لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مگردان ما را حشر نکن ما را مع القوم الظالمین با گروه ستمکار. و نادا اصحاب الاعراف و ندوکن اهل اعراف رجال مردان را یعرفونهم بسیماهم، که می شناسند ایشان را به علامات ایشان. قال گوین ما اغنی عنکم جمعکم، به کار نیامد دفع نکرد از شما جمعکم جمعیت های باطل شما، و ما کنتم تستکبرون، و آنچه که تکبر میکرده دفع نکرد از شما. قامت از تو چی را دفع کردن نمی کنن، پیسید از تو چی را دفع کردن نمی کنن، شوکید از تو چی را دفع کردن و اینی وسائل بود که تو بخاطر از تو مبارزه کردی، نه بخاطر خدا، نه بخاطر گسترش دین خدا، این کار نکردی. بنابراین اصحاب اعراف این مردم را که مشناسن در دنیا ایرا شد شناختن برشان میگه که دفع نکرد از شما امو عصبیت هایی کرده، امو به طرف کفر دعوت کرده، به خاطر چوکی که کارهای شاید ناشایسته کردیم، به خاطر مالی که کارهای ناشایسته کردیم، به خاطر این آنی که تو را وادار از این کردیم از حریم خدا بگذاریم. اها اولای الذین اقسم، آیا این گروه آنان که قسم میخورده؟ لا ینالهم الله برحمت، که هرگز نرسانه به ایشان خداوند متعال رحمت. تو به این مسلمان ها چی کردی؟ تمام از توبین شروع کردی و مسلمان ها به ایراک رو چه فکر کردیم، اینا را سالالله ها فکر کردیم، اینا را من کاری چیز رو نمی کنم، به چونین توبیر که به مسلمان در دنیا می بودی تو بودی که برشان قسم می بودی که لا ینالهم الله برحمت، هرگز نرسانه به ایشان خداوند متعال هیچ رحمتی را. ادخل الجنه، داخل شوید به جنت، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل شوید به جنت. برای مردمی که اونا بیچاره بودن و تحقیر می شدن و کوچک شمرده می شدن، و اون مردم الله می گفت ادخل الجنه، داخل شوید به جنت، لا خوف علیکم، هیچ ترسی نیست بر شما در مقابل او اعمال نیکی که پیشکش کرده، ولا انتم تحزنون، و نه شما اندوهگین می باشد. اما یک داستان را میبرد که نگه امام غزنوی رحمت الله علیه روز و بعدوز برادرش یکی از شخصیت های خوبی با معنا بود، او را به خاطر واقعیت گوییشان به خاطر درست دعوتشان به نام ساده لو و به نام این آن مشهور کرده بودند، به خاطر اینکه او حق نگفت یکی از روزها آمد برادرش داشت نصیحت میکنه به ساتی تو ببینید برادر یک پاشا هستی بیرون میگردی عجیب هستم کمه که خوب عمل خوب فکر بکن، بعد داشت میگه که ایفی یک کار میکنه که فرق فکر بکن که تو هم میموری معنی مکن با الله جلو جلو بود تمی دنیا یک محاسبه میده به یا مادر سی یکی برادر تو خب چی رقم محاسبه بکن بیاد عمل دار نشان میده یک چی آتشی دست داد کرد سر گل با دست خودش داشتی گفت یک بالون یک کش کن نمی کرد کنیم شد ولی غزنوی گفت بیا جواب رو بگویم ولی از امیتترت شروع بکن، از ملاحیت شروع بکن، از بایتدارت شروع بکن، از شاروالی شروع بکن، از این وزارتهایت شروع بکن جواب بده بلا هیچی کرد وقتی که پایم صحب بکن پس یعنی خیلی پس از طرف دیگر کلام نشان جوابم باید داده بود و الله حسن با توفتان میکنه. بنام چی باسا از افراد مردم های کوچک، مردم های دونه اهل دین هستن، کوچک شمرده میشن، خود شمرده میشن، گرد میشن مردم که قبول نمیکنن، ولی برمو مردم الله که داخل به جنت شوین لخوفن علیکم، پس برقالای شما نزیر چی رو نخص دادی که الله سردود رو بگیرد و را انتون نخزنون. من شما اندوبی شدید با آنچه که تو بگی کاش که تو نیکردم، کاش که تو نیکردم. در روز قیامت کافرها را چه میکنه؟ اهل جنت و مسلمان و او لحظات بیاد خدا را نکرد سخت حسرت میکنند، افسوس میکنند. لحظه بیاد خدا را نکردن سخت تشویش میکنند، میگه خدا چرا یاد خدا نکردم؟ و او عظمتی که دیده نمونی که زمان سکوت میکرد، نمونی قلب سکوت میکرد و چوب با به معنا صدید اون جسد شکوان تیر میشد، یه خدا نباید میگرم. و نادر اصحاب النار، آواز کنن اهل آتش اصحاب الجنه، اهل جنت را پایست اتونه انا طبع علینا من الماء، که بریده برمان چیزی از آب جنت را، ایک چیزی آب صد را خبر ما بدین. آمین ما رزقکم الله، یا از سایر آنچه که روزی داده از شما را خداوند متعال، از آنچه که شما را الله روزی داده یک چیز رو بر ما هم بده. قالو بوین اهل جنت این الله حرام، هر آن الله حرام کرده یعنی آب و رزق جنت را علی الکافرین و کافران، این الله حرامه ما، الله حرام کرده آب و نان جنت را علی الکافرین و کافران. بیرونی که عزت عبدالله ابن عباس می فرمد که وقتی که اصحاب اعراف و جنت داخل می شوند، اصحاب اعراف سرق حسناتهم و سیئاتهم، میگرد هم اهل النار اهل آتش هم امید پیدا می کنند و خروجشان از این از آتش، از این خاطر یک بار چیز می دانند که بر ما هم یک چیز آب بده، یک چیز نان بر ما بده. کافر کیست که الله سرش آب و نان جنت را حرام کردن؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُ، آنانی که گرفتن دین خود را لحوان با بازی، لحوان با لحو و سادری گرفت، سرگرمی گرفت دین خود را و لحوان با بازی گرفت. لحو آنچه که انسان را مشغول بکنند، دین وسیله مشغولی خود گرفت، دین اگر وقتی که باشد که نمونم با سیر برسوگوری شروع میشه از دیگر برمیشون بازی قرآن کریم میاد تمام روز در تلویزیون هم چک میشه، در رادیو هم چک میشه، این دین اینه رسم بشنکاری شروع میشه. دین به خاطر تدبیر نیست، دین به خاطر مسئولیت، چون هم مسئولی رو کسی دیگر گردنه نمی کنن، به خاطر اینه فضا رو ترشمش کنن قرآن اگر چکش کرده به هر اتنانی ببینی که با تمام جگه ولی فلانه مدر ولی یک رواج نه برمان از برکت این معلومه نه هم چیزای نه هم بکنم در خانه کسی کاری کسی چیز کسی باز بکنم باز در کسی قرآن کریم رو برشنه من قرآن کریم که سرای خود باز رو پایین کردم. این این هم مردم دیگه چی کردم؟ اصیز سرگرمی جور میکنم، قرآن گرفتن در وقتی که مردم پیدا میشد باز قرآن پیدا میشد، قرآن گرفتن تدبیق دین کلش در کدام وقت هستن؟ در دوام عاشورا هست. دسته عاشورا چی باید بوده باشه؟ دمدم نباید باشه، خب؟ در ایلویزنا باید جور بوده باشه، مردم ها باید کفای سیاه داشته باشه، در رمضان و مبارک باید چی باشه؟ موسیقی باید باشه، حقی نمی کنه دیگه. چرا که ثواب رمضان از حرام کرده چی هستن؟ کم هستن. کدام منطق داره قبول میکنن؟ رمضان ثوابش بیشتر تر است از محرم، عظمتش بیشتر تر است، در اونجا باید همه چیزش کم باشه. دین این تو گرفتن، دین با سرگرمی تبدیل کردن و رحی بند و بازی کودکانه تبدیلش کردن، ساتری تری دین کردن و قدرت هم الحیات دنیا فریب دادشان با زندگانی دنیا، زندگانی دنیا اینها را فریب داد. فلیو من انساهان، پس امروز فرو گذاریم ایشان را کمانه تو لقاء یومهم هادا، چنانچه فراموش کردن لقاء یومهم هادا، دیدن این روز را، دیدن این روز را که فراموش کرده بودن، ما هم پور امروز فراموش شان میکنیم. و ما خانو بی آیات این آیت شدون و چنانچه آیات ما را انکار میکردن. مراد از الذین به قول ابن عباس مستهزئون است، الذین اتخذوا دینهم، آنانی که گرفتن دین خود را به مسخره. و قررت هم الحیات دنیا میگن قررت اخلاق توان با بیداری است. یکان بار اگر فکر دارم باشم ما خود چی نکنیم قریب میدیم این کارا زیاد میدیم در دنیا را خیلی همی که این کارا باید بکن بابا تو خود در جای دیگری مسئولیت میکنم او میخوام که این کار اهمیت دارد ولی خود دیر میکنم خود قافل میکنم و قررت هم الحیات دنیا دین در فکر دنیا و میگه نه چه باش که الهامات ملکی را خود ما بزرگ میزنیم وقت نماز باید در دلت یک بار تک میاد وقت نماز هستن وقتی چی میگیم خوب بار میخوانم دوست وقت دلت میشه که در راه خدا چه قدم بگذاری کلمه حق باید بودی باز میگیم باز دیگر افا مسلحت هست و دیگر افا میگویمش یعنی کلش بری دنیا کلش بری دنیا چون این مردمی که خود از غفلت دارن الله میگه ما هم این رو فراموشتم میکنیم طوری که شما لقای از دین را دیدن این روز را فراموش کرده بودیم و ما خانو روی آیات ما یشهدون و چنانچه آیات ما را انکار میکرده و لقد جئنا ها و هر انا آوردیم به ایشان به کتاب این کتابی فصلناه که مفصل کرده من را به وعد و وعدی و لقد جئنا هم هر آن آوردن به ایشان به کتاب این چه کتاب با عظمتی که فصلنا و مفصل کردیم آن را حکمش در باب وعید چرا الله در دل هشدار میده که کار نکو و وعد الله در داده میده که این کار کردی این تو جنات نزید رو میبرد این چه کتاب در داده میده تمام اعمال تا یا بر هشدار میده نکو و یا بر میده بکو تو را عاطل نداشته که معلوم نباشه که بکو نکوید معلوم نباشد علا بودن و وفق دانش ایام کتاب برخان داده که این کتاب تفسیر کرده بیان کرده بیان شافی و کافی علا علم توان با دانش و رحمتن و رحمت لقاب یؤمنون در رای مؤمنان این تو کتاب که مفصل هم هستن به اساس علم باید بگاری شده این تو نیست که تخمینی بوده باشد هودن على فصلنا على علم بر وقت دانش ایلی چی کردیم؟ بیانش کردیم هودن برای رحمویی پشت خردی باید دارمی و این باید حرکت بکنی و رحمتا رحمت لقوم یؤمنون برای گروهی که ایمان دارن هل ینظرون هنوز هم منتظرن الا تأویله که هنوز مضمون آن ظاهر شود تأویل چی را میگن؟ ما یعولو الی شی چیزی که با او شی باز کردن یعنی ما تقریب چی؟ مصداقش باز هم مصداق عملی اسلامی خواهد چی از جالب است چی دیگه مصداق هم در تمام نرسه های کوره کوره باید داده شده یا ما یعنی تقریبه بود روزی که ظاهر شد مصداق آن یعولو الذین منظوه خواهند و کسانی که فراموش کرده بودن من قبل رو فراموش کرده بودن آن را من قبل و پیش از این قجاعت رسول و ربنا بالحق هر آن آورده بودن پیغمبران پروردگار ما بالحق سخن راست را فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا آیا کسی هست که برای ما شفاعت کنند فشفاعت کنند فیشفعوا لنا فشفاعت کنند برای ما او نرد و یا بازگردانیده شویم فنعمل غیر الذی کنا نعمل تا انجام بدهیم و عمل بکنیم خلاف آنچه که ما میکردیم یه قرآن اینطور پیام را برداد که با این پیامش باز هم منتظر تأویل و مصداق گوره عملی آن است تو دیگه از که یاد میگویی باز هم منتظر هستی که یک کس دیگه در تجربه بکنه باز تو باز او تجربه بکنه باز تو تجربه بکنه نه چون این حالتی نباید باشد این دین هم تجربه شدن و هم مطابق به عقل و مطابق به واقع هستن دیگران که تجربه نکرد و عملی نکرد تو خود این کار باید بکنی خود که مصداق وعد و وعید برسد یقول الذین نسوه خواهند بود کسانی که این پیام دین را فراموش کردن من قبل و پیش از آمدن وعد و وعید قد جاءت رسول ربنا بالحق هر آن آورده بودن پیغمبران ما پیامبران پروردگار ما بالحق سخن راست را و هل لنا من شفعاء؟ آیا کسی هست برای ما شفاعت کننده؟ کسی هست که برای ما شفاعت بکنه، سفارش بکنه؟ فیشفعوا لنا، تو سفارش بکن در حق ما، ما را از چند جا تلاش بکنه. حد احل اگر داخل جنت نمیشه نامورد تو پنام الغیره لدی کن ما نعمل، یا بازگرداندشن پس به دنیا اصلا کارهای شایسته ای را مطابق به ارزش های از دین انجام بدیم. قد خسرو هر آیت تباه کردن انفسهم و نفسهای خود را، قد خسرو انفسهم هر آیت تباه و برباد کردن نفسهای خود را، و ضل عنهم گم شده بشان ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میکردن، آنچه که افترا میکرد بشان گم شد.